Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Sportowy charakter czy komfort? Teraz nie musisz wybierać. Możesz mieć wszystko. Muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze i dynamika sportowego auta. Komfortowy SUV Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. Tylko 100 wyjątkowych aut. Sprawdź w salonach Infiniti. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantereit. Witam Państwa. Środa, 19 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. SLD chce powtórki głosowania do sejmików wojewódzkich i rad powiatowych. Apelujemy do wszystkich sił politycznych o porozumienie w sprawie powtórzenia wyborów. Sojusz chce też śledztwa w tej sprawie. Nie w Wołominie, a w stolicy może się toczyć proces księdza Wojciecha G. Przeniesienia sprawy chcą sędziowie z podwarszawskiej miejscowości. Dąb Chrobry, jeden z najstarszych w Polsce, nie zostanie wycięty. Po tym jak strawił go pożar, leśnicy spróbują uratować drzewo. SLD kwestionuje uczciwość niedzielnego głosowania. Leszek Miller domaga się powtórzenia wyborów do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad miast na prawach powiatów, rad dzielnic i rady Warszawy. I to dlatego, jak mówi lider sojuszu, że doszło do licznych przypadków łamania praw wyborczych, została oddana ogromna liczba głosów nieważnych, a także, że brakuje zabezpieczeń baz danych PKW. Leszek Miller chce też, by uczciwość wyborów zbadały organy ścigania. Zwracamy się do ABW i prokuratury o podjęcie działań, które wskażą przyczyny i winnych zaistniałej sytuacji. Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o objęcie wyborów w Polsce misją obserwacyjną. Apelujemy do wszystkich sił politycznych i organizacji społecznych o porozumienie w sprawie powtórzenia wyborów i znalezienia drogi wyjścia z kryzysu. Za ponownym liczeniem głosów jest też lider Polski Razem Jarosław Gowin. Z wielu powiatów w Polsce płyną sygnały, że 20, 30, 40% głosów uznano za nieważne. Najpierw musimy poznać wyniki głosowania, odpowiada Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy. Jej zdaniem mówienie o powtórce wyborów jest zbyt wczesne. Wszystkie w tej chwili takie polityczne postulaty, żeby wybory powtarzać, są po prostu czysto polityczną i partyjną zadymą. Także lider ludowców Janusz Piechociński uważa, że problemy z policzeniem głosów nie uzasadniają powtórzenia wyborów. Mamy ewidentną kompromitację i informatyków, którzy pracowali na rzecz Państwowej Komisji Wyborczej, ale nie mamy kompromitacji demokracji. Polityczne komentarze nie cichną. PiS na 17 zaprosiło na spotkanie przewodniczących innych klubów parlamentarnych, a chodzi oczywiście o zamieszanie po wyborach samorządowych i problemy w ogłaszaniu ich wyników. Prezydent apeluje o uspokojenie nastrojów. Bronisław Komorowski spotkał się dziś z sędziami odpowiadającymi za powoływanie członków PKW. Więcej na ten temat za kilka minut w popołudniowej audycji. Sąd rejonowy w Wołominie nie chce sądzić księdza Wojciecha G., oskarżonego o molestowanie nieletnich na Dominikanie i w Polsce. Wnioskuje o przekazanie sprawy do sądu w stolicy. O ewentualnym przekierowaniu sprawy duchownego zdecyduje sąd apelacyjny w Warszawie. W październiku polska prokuratura skierowała do sądu w Wołominie akt oskarżenia przeciwko księdzu Wojciechowi G., w którym oskarżyła go o molestowanie nieletnich. Za pokrzywdzonych śledczy uznali 8 osób, 2 z Polski i 6 z Dominikany. Księdzu grozi do 15 lat więzienia, duchowny nie przyznał się do winy, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Od lutego jest w areszcie. Teraz w serwisie Izrael. Tysiące ludzi uczestniczą w pogrzebie izraelskiego policjanta, który zginął we wczorajszym zamachu w synagodze w Jerozolimie. Zidan Saif jest piątą ofiarą najbardziej krwawego od 6 lat zamachu w mieście. Wczoraj rano dwóch uzbrojonych w karabiny noża palestyńskich kuzynów wtargnęło do synagogi i zabiło 4 osoby. Policjant zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Na pogrzeb zabitego policjanta przyjechali Izraelczycy z całego kraju. W uroczystości uczestniczą także prezydent Izraela oraz ministrowie rządu. Wcześniej przedstawiciele społeczności żydowskich, katolickich i prawosławnych modlili się o pokój przed synagogą, w której doszło do zamachu. Rano świątynia została ponownie otwarta dla modlących się. Tymczasem we wschodniej Jerozolimie buldożery zburzyły dom innego palestyńskiego zamachowca, który pod koniec października wjechał w przystanek tramwajowy i zabił dwie osoby. Domy wczorajszych zamachowców, którzy zginęli z rąk policji, także mają zostać wyburzone. W całej Jerozolimie władze wprowadziły podwyższone środki bezpieczeństwa, a premier nakazał wybudowanie punktów kontrolnych pomiędzy izraelską a palestyńską częścią miasta. Po wczorajszym zamachu przez Izrael i tereny palestyńskie przetaczają się kolejne manifestacje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ponad 700-letni dąb Chrobry nie zostanie wycięty. Podczas narady w nadleśnictwie w Szprotawie na Dolnym Śląsku podjęto decyzję o ratowaniu historycznego drzewa, które strawił wczoraj ogień. Straż będzie jeszcze wypłukiwała pianę, ponieważ samą wodą nie udało się ugasić zarzewia. Ono było zbyt pochowane w zakamarkach wnętrza dębu, więc został dąb od spodu uszczelniony i zalany pianą aż do wysokości mniej więcej 8 metrów. Mówił zastępca nadleśniczego w Szprotawie Jerzy Wilamowski. Kiedy piana zostanie już usunięta, konserwator przyrody oceni, jak można pomóc najstarszemu dębowi w kraju. Miłośnik tych drzew Tomasz Frączak podkreśla, że Chrobry to nasz skarb narodowy. Dęby mają według mnie jakąś duszę, jakieś twarze i to jest trochę wyjątkowe, bo co prawda każde drzewo stare wygląda w jakimś sensie fajnie, efektownie, ale jednak żadne nie wygląda tak jak dąb. Strażacy podejrzewają, że Chrobrego ktoś celowo podpalił. I to wszystkie informacje teraz, kolejne o 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy pochmurno, niewielkie przejaśnienia tylko na południu. Na północnym wschodzie i w górach spodziewane są opady śniegu, na wschodzie może to być deszcz ze śniegiem, a poza tym może padać deszcz, który lokalnie będzie zamarzał, powodując gołoleć. Niewesoła noc. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Uwaga, na drogach może być bardzo ślisko. Jutro pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg. Nieco ładniej jutro tylko na zachodzie. W Augustowie 0 w ciągu dnia, w Olsztynie i w Warszawie 3, w Bydgoszczy, w Kielcach i w Rzeszowie 4 stopnie, a najcieplej na zachodzie od Szczecina po Wrocław plus 6. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku. Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Uwaga, uwaga! Mamy dla Was super rabaty! Chcemy więcej! Dużo więcej! Chcemy więcej! Jeśli obniżka cen to dla Ciebie za mało, odwiedź dealerów Hondy podczas Honda Dream Days i sam wybierz dodatkowy bonus. Koła zimowe, ubezpieczenie, a może przedłużona gwarancja. Sumując korzyści, tylko do 23 listopada kupując wybrane modele Hondy, możesz zyskać nawet do 24 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, już dziś zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie czekolada Milka 100 gramów kosztuje 3,69, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 2,39. Kupuj multilogicznie, bo za dwie czekolady Milka zapłacisz o 35% mniej, tylko 2,39 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle w tym tygodniu zaczynamy od Państwowej Komisji Wyborczej. Po oficjalnym ogłoszeniu wyborów przyjdzie czas na wnikliwą ocenę funkcjonowania całości PKW. Powinno to oznaczać również decyzje personalne, ale przeprowadzane w zgodzie z obowiązującym prawem. Ale jak zaznaczył prezydent, wybory jeszcze się nie skończyły. Przed nami druga tura. Do tego powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Dziś Światowy Dzień Toalet. My skupimy się na toaletach, które wszyscy znają, wszyscy pamiętają. Zajrzymy do szkolnej toalety. Dzieci marzą lustra mydłem albo porozrzucają papier i to się już czasami zdarza. Jeżeli byśmy mieli tylko kupować papier i mydło i ręczniki z budżetu szkoły, to starczyłoby nam na pół roku. Choć powiedziałem, że wszyscy znają, wszyscy pamiętają, choć za naszych czasów ani mydła, ani papieru w toaletach nie było. O szkolnych toaletach opowiemy za kwadrans. W trzech stronach świata dziś Ernest Zozuń opowie o zaognionych nie po raz pierwszy stosunkach izraelsko-palestyńskich. Po serii zamachów i działań odwetowych Jerozolima stoi na krawędzi intifady, o czym porozmawiamy przed 17. W drugiej godzinie audycji zapytam m.in. o stan rywalizacji w meczu o szachowe Mistrzostwo Świata, o które walczą Norwek Magnus Carlsen i Hindus Anand. Prowadzi Carlsen, ale do końca 12-rundowego pojedynku zostały jeszcze 4 partie. Powrócimy także do obaw działkowców, którzy martwią się o przyszłość swoich domków działkowych. Nikt nie wie, czy będą uznane za altany, czy też nie. Ażurowo altana to może być do kotów, do ptoków, ale już nie dzisiaj do ludzi. Problem może jest ci, co mają zbyt duże na przykładzie. Rzeczywiście przekraczają one wielkości dopuszczalne, bo nawet mają 70-60 metrów kwadratowych, z tym, że one istnieją ponad 50 lat, więc to jest bardzo skomplikowana sprawa i nie wiadomo, jak to będzie dalej. O tej bardzo skomplikowanej sprawie po 17. Krakowski album to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz o lekcjach śpiewu patriotycznego organizowanych na krakowskim rynku. Może coś mi się stało, że tu przyszedłem, ale nie żałuję. Nie żałuję, bo biedą czasami naszych czasów jest to, że wszyscy chcą być doskonali, a może trzeba być po prostu jęczącym, sympatycznym facetem, który śpiewa jak potrafi i nie udaje, prawda, Edith Piaf albo Michaela Jacksona. Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają. Puść panienko. 12 minut po 16 to tyle, jeśli chodzi o popołudniową audycję, a krakowski album, czyli reportaż usłyszymy o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Źle powiedziałem, to tyle, jeśli chodzi o popołudniową audycję, bo zapewne pojawią się jeszcze inne tematy, które państwo przyniosą, wniosą do audycji. Nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Rozpoczynamy piosenką dnia. Zombie. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could have been the love machine. No dream, concrete, walking like a zombie. Like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Caught up in the dirty rain. No pain, no gain. Walking like a zombie. Like a zombie. Well, it's so place here, man, it's falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I want a shoulder parole to the toad in the hole. I got a gross on the roots, got a prop on the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I profit out of mouth? Time to put it out with the fire inside. Keeps burning, burning. MIT w naszej piosence dnia Zombie. 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Się człowiek już przyzwyczaja do tego wyborczego serialu Ciąg Dalszy. Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś oficjalne wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie ma jednak jeszcze oficjalnych wyników dotyczących sejmików wojewódzkich. Tymczasem prezydent Bronisław Komorowski spotkał się dziś z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli z organami, które wskazują skład PKW. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy szukają winnego zamieszania związanego z liczeniem głosów. Czy jakieś konsekwencje mogą grozić sędziom zasiadającym w komisji? Jakieś to jest bardzo dobre określenie, bo nikt nie wie dokładnie jakie i komu. Jedno jest pewne, takie nie grożą sędziom teraz. Co podkreślał dziś prezydent Bronisław Komorowski, wybory jeszcze nie zostały zakończone, a to jest teraz najważniejsze. Po oficjalnym ogłoszeniu wyborów przyjdzie czas na wnikliwą ocenę funkcjonowania całości PKW, ale w szczególności Krajowego Biura Wyborczego. Być może powinno to oznaczać również decyzje personalne, ale przeprowadzane w zgodzie z obowiązującym prawem. Próba odwołania PKW jeszcze w trakcie trwania wyborów, bo przecież wybory jeszcze trwają. Mamy drugą turę. To po prostu szaleństwo. Szaleństwo i to w dodatku niezgodne z prawem. Jak tłumaczy konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, żeby odwołać sędziego z PKW, jego przełożony musi złożyć prezydentowi odpowiedni wniosek. Właściwy prezes musi najpierw wystąpić do prezydenta z uzasadnionym wnioskiem. Pytanie, co to jest uzasadniony wniosek, ponieważ kodeks wyborczy tego nie określa, ale można na przykład wskazać, że gdyby któryś z członków PKW popełnił przestępstwo albo sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, wtedy wniosek byłby zasadny. A niedopełnienie obowiązków to nie jest uzasadnienie? Zależy jakie niedopełnienie obowiązku, bo mamy bardzo różne. Jeżeli ktoś spóźnia się 5 minut do pracy, to też jest niedopełnienie obowiązków. Jeżeli to było rażące niedopełnienie obowiązków spoczywających na danej konkretnej osobie. Pamiętajmy, u nas nie ma odpowiedzialności zbiorowej i nie będzie. Sprawdzeniem, co nie zadziałało, zajęła się m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Bada, czy wdrożenie nowego systemu informatycznego odbyło się zgodnie z prawem. Jak wiemy, taka kontrola trochę potrwa. Tymczasem opozycja grzmi i domaga się dymisji. To populizm, ocenia Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. To oni próbują wykreować taką społeczną potrzebę, w ten sposób zachowując się w moim przekonaniu skrajnie nieodpowiedzialnie, to znaczy destabilizując państwo i najważniejszą instytucję, która stoi na straży demokratycznych wyborów, podcinają gałąź, na której siedzą. Moim zdaniem jest to przykład skrajnej nieodpowiedzialności i populizmu. Jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że zasługi w podcinaniu tej gałęzi ma również PKW. Jak mówił dziś rano jeden z komentatorów, Bogumił Łoziński z tygodnika Gości Niedzielne, urzędnicy powinni kierować się pewnym etosem. Jest grupa osób, która jest powołana, bierze za to duże pieniądze, jest ta PKW i oni są generalnie odpowiedzialni za to, żeby wybory przebiegły w jak najlepszych warunkach. A oni sobie tam, jak widzę, siedzą, mówią, prawa żeśmy nie złamali, przetarg żeśmy ogłosili, jakby nie widzą problemu. To jest oczywiste, jeżeli mają choć odrobinę przyzwoitości, że powinni podać się do dymisji. A do sprawy ewentualnych dymisji w PKW jej przewodniczący Stefan Jaworski odnosić się nie chce. Pozostawiam to bez komentarza. Dodajmy jeszcze, że prezydent sugerował dziś zmiana ustawy Kodeks Wyborczy. Dzięki temu wprowadzono by zapisy mówiące o kadencyjności członków PKW. W ten sposób sędziowie w komisji zmienialiby się co kilka lat. Pomysł wart rozważania, biorąc pod uwagę, że część tych osób już w 2002 roku tłumaczyła się, gdy wtedy w wyborach samorządowych też poległ system komputerowy. Do tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Gościem Damiana Kwieka będzie były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Ta rozmowa o 17.45. sprawie origami. To Mela Koteluk. Tu trójka, 24 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. Wydawać by się mogło, że ten problem mamy już rozwiązany. Setki, tysiące wyremontowanych toalet publicznych w biurach, na uczelniach i w wielu innych miejscach. Tym możemy się pochwalić. Tu zaszła zmiana. A jak wyglądają szkolne łazienki? Według ich użytkowników niezbyt estetycznie. Grupa GFK, badająca opinie konsumenckie, przeprowadziła sondaż wśród tysiąca rodziców i dzieci. Okazuje się, że stan szkolnych toalet nadal pozostawia wiele do życzenia. Porządek jest w tych łazienkach? Tak, chyba że dzieci pomarzą lustra mydłem albo porozrzucają papier i to się już czasami zdarza. A są potem awantury? Pani woźna przychodzi i huczy? Myślę, że na pewno nie jest zadowolona. Na apelu pani dyrektor mówiła, że pani woźna znalazła bałagan w toalecie. Ale nic się nie przyznaje, więc pani nie ma kogo karać tak naprawdę, bo nie wiadomo kto. Są szkoły, gdzie rodzice muszą się składać na papier toaletowy, na ręczniki jednorazowe. Czy szkoły nie mają tego w swoim budżecie? Mają pieniądze między innymi na materiały pomocy. Iwona Stępniak, dyrektor szkoły podstawowej nr 12 w Warszawie. Które są oczywiście niewystarczające. W związku z tym, jeżeli byśmy mieli tylko kupować papier i mydło i ręczniki z budżetu szkoły, to starczyłoby nam na pół roku. To jest temat, o którym się nie mówi. Emilia Klepacka, koordynator programu społeczno-edukacyjnego Wzorowa Łazienka. Nie jest on może taki piękny i błyszczący, natomiast dotyczy każdego z nas. Ale mówi się, jak widać. Pani to nie pamięta, ale ja pamiętam czasy, kiedy chodziło się po ulicy z dumną miną, z wianuszkami na ramieniu właśnie z papieru toaletowego, szarego, wstrętnego. Papier toaletowy miękki i pachnący jest dla nas niby luksusem dostępnym ogólnie i jest dla nas oczywisty, tak? Ale z badań szkolnych toalet okazuje się, że w podstawówkach, gdzie najbardziej dzieci tego pachnącego, mięciutkiego papieru potrzebują, czasami go po prostu nie ma. Maluszki z klas 0-3 zgłaszają, że jest niekolorowo, smutno, może nie szary papier, ale jednak jego brak. Widzę, że myjecie rączki, a jest mydło? Tu działa, tu nie. A gdzie wy suszycie, tak? O spodnie wytrzemy? Nie, papierem. To jest ręczniczek, tak? Tak. Czy zawsze tu jest taki porządek? Czasami. U mnie wygląda sytuacja tak, że rano pani woźna wkłada w każdy pojemnik papier, ręczniki jednorazowe i napełnia mydelniczki. Teraz szczególnie w związku z obniżeniem wieku szkolnego zużycie jest zupełnie inne. Dzieci po prostu nie potrafią korzystać z tego, co jest dostępne. Często bawią się, wyrzucają ręczniki. Cała partia ręczników wypada z różnych względów. Czasami ruszy niefortunnie dziecko i to wszystko wpada do kosza. A czasami po prostu są to klasyczne zabawy. To samo jest z mydłem. Stoimy, naciskamy, naciskamy. No bo fajna pianka, fajne mydło. A czyli to nie są takie mydełka w kostce? Rzucać się nimi nie można, nie. Bo to takie pomysły też wiem, że są. Są w pojemnikach, czyli wszystko jest estetycznie, higienicznie. Nie ma mowy o dotykaniu tego z tej samej kostki mydła, przenoszeniu jakichś bakterii czy obrzydliwości dzieci, tak. Która też jest w stosunku do łazienek w różnych miejscach. Co trzecie dziecko ocenia swoją szkolną toaletę za nieprzyjazną, brudną. I aż 57% dzieci mówi, że chciałoby, żeby w łazienkach było kolorowo. 70% dzieci mówi o tym zapachu, czy to mydełku właśnie, czy jakiś odświeżacz. Dzieci sobie tak marzą, tak? Żeby pachniało fiołkami w toalecie. Pięknie, tak jak w domu. Aż 38% ma blokadę psychiczną przed korzystaniem ze szkolnej toalety. I aż 29% robi to naprawdę w ostateczności. Problem polega również na tym, żeby dzieci nauczone były w domach właściwego korzystania z tego, co jest dostępne. Żeby rodzice zwrócili uwagę, że toaletę po sobie zostawia się czystą. Czy są jakieś takie zajęcia higieniczne, jeżeli rodzice nie zdążą? Rozmawiamy od początku zeróweczki. Poruszają panie ten temat. Dzieci przychodzą do łazienek. Informuje pani pielęgniarka. No mówimy o tym bardzo, bardzo często. Dziś Światowy Dzień Toalet, a o stan szkolnych łazienek pytała Ewa Dudzińska. Proszę pani, a w naszej toalecie na ścianie ktoś wydrapał AC Piorun DC. Yeah. Back in Black to ACDC. Tu trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. I znów kłopoty na trasie kolejowej Warszawa-Pruszków. Jest blokada torów i są opóźnione pociągi. To z powodu kradzieży elementów sieci kolejowej. Od 14 wszystkie pociągi dalekobieżne przyjeżdżające do stolicy są opóźnione. Jak informuje rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, ruch odbywa się tylko po torach lokalnych. Mamy do dyspozycji tory podmiejskie. Może być taka sytuacja, że te opóźnienia będą kilkuminutowe, ale może być też sytuacja, że one będą sięgały 30 minut. Opóźnienia będą miały także pociągi wyjeżdżające ze stolicy. Na torach pracuje już specjalna ekipa, która naprawia uszkodzoną sieć. A wczoraj na stacji Warszawa-Włochy oraz Warszawa-Ursus doszło do awarii zasilania. Pociągi nie jeździły przez kilka godzin. Państwowa Komisja Wyborcza powiadamia prokuraturę o cyberataku na swoje strony internetowe. Chodzi o włamanie, do którego doszło wczoraj. Późnym wieczorem na stronie niebezpiecznik.pl pojawiła się informacja pochodząca, jak podano, od anonimowego nadawcy, który wykradł 270 rekordów zawierających dane pracowników Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej. Według niebezpiecznika.pl wykradziono m.in. adresy e-mail, loginy i hasła. PKW natychmiast zawiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dwa czołgi z poznańskiego Muzeum Broni Pancernej wystąpią w najnowszym filmie Stevena Spielberga. Amerykański reżyser kręci we Wrocławiu film, którego akcja rozgrywa się w czasie zimnej wojny. Stolica Dolnego Śląska gra Berlin z lat 50. ubiegłego wieku. Kustosz Muzeum Broni Pancernej nie potwierdza, że czołgi z Poznania są we Wrocławiu na planie filmowym. Wiadomo jednak, że dwa pojazdy opuściły muzeum w niedzielę. To radzieckie czołgi T-54 i T-55 produkowane w czasach zimnej wojny. Gdzie pojechały oficjalnie nie wiadomo, ale w internecie można znaleźć zdjęcia z wrocławskiego planu filmowego. Widać na nich właśnie dwa takie pojazdy. To z pewnością czołgi z Poznania, bo na przykład jedyny w Polsce egzemplarz czołgu T-54 znajduje się właśnie w muzeum na Golęcinie. Do tego oba pojazdy w ostatnich tygodniach przeszły w ekspresowym tempie remonty i dziś po wielu latach znów są na chodzie. W filmie zagra m.in. Tom Hanks, a premiera zapowiadana jest na jesień przyszłego roku. Z Poznania relacjonował Adam Sołtysiak. Kolejne informacje w Trójce o 17. Zapraszamy. Jest zimno, a będzie zimno i ślisko. W nocy temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Ale w nocy pochmurno na północnym wschodzie i w górach spodziewane są opady śniegu. Na wschodzie może to być deszcz ze śniegiem. Poza tym może padać deszcz, który lokalnie może zamarzać, powodując gołoleć. Tak więc w nocy bardzo ślisko. Jutro pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach spodziewany jest śnieg, nieco ładniej tylko na zachodzie. Temperatura od zera w Augustowie do plus 5, plus 6 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Pingental już w piątek o 17:45 na żywo w Eurosporcie. I niskie ceny od Lidla. Już jutro wyjątkowe okazje. A na początek pyszna kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 za Jakobs Outlay po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Outlay za jedynie po 9,99 za 500 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 24 minuty, godzina 17. Napisał słuchacz, pan Rafał, który pyta, o co chodzi z tym piorunem. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A w tej samej sprawie pan Adam napisał, że to baron wydrapał. Sejbian, to trójka za 21 minut 17. Zapraszamy do trójki. Wracamy do wyborów. W studiu gość pani Agata Dąbska, ekspertka think tanku Forum Odnowa, szefowała komisji wyborczej numer 337 na warszawskim Żoliborzu. W minionych latach także była członkiem komisji wyborczej i w parlamentarnych, i w samorządowych też się już wcześniej zdarzało. I w prezydenckich. I w prezydenckich. Dzień dobry. Czyli członek komisji z dużym doświadczeniem. Tak można powiedzieć. Jak przebiegało głosowanie w tych wyborach w pani komisji? Bardzo ciężko przede wszystkim. Było nas tylko 7 osób w komisji, podczas kiedy skład powinien liczyć 9 osób. więc już po pracy całodniowej, właściwie całodobowej, wszyscy byli niezwykle zmęczeni. Myśmy bardzo szybko policzyli głosy, bo już przed piątą mieliśmy wszystko zrobione. Natomiast 5 godzin spędziliśmy bezproduktywnie na czekanie, aż da się wbić protokół do systemu. System się cały czas zawieszał, nic nie działało. Potem czekaliśmy na transport kart do głosowania, do urzędu i właściwie można powiedzieć, że mogliśmy spokojnie, gdyby nie było tych usterek wszystkich technicznych i związanych z systemem informatycznym, mogliśmy wyjść z komisji o 5, a tak to wyszliśmy o 10:30. Czyli państwo musieli oddelegować tę kartę fizycznie w jakimś zapieczętowanym worku i ona musiała opuścić pani komisję i dopiero wtedy byliście wolni, tak? Tak, i byliśmy wolni dopiero wtedy, kiedy podpisaliśmy protokoły, a protokoły są sprzężone z tym systemem informatycznym, czyli jeżeli on się zaciął, nie dawało się wydrukować tych protokołów, ani ich podpisać. Czyli i tam... A jak wygląda fizycznie liczenie kart? Bo są członkowie komisji, oni są wszyscy przy liczeniu kart. Jak to wygląda fizycznie? Tak, no wszyscy jesteśmy... Otwieramy urnę, wysypujemy karty. Najpierw trzeba przeliczyć wszystkie karty, które zostały niewykorzystane. To jest pierwsza czynność jeszcze przed otworzeniem urny. Potem urna się otwiera, wysypuje się wszystkie karty na ogół na podłogę. Tego jest bardzo dużo. U nas było około 1000 osób, które oddały swoje głosy w naszej komisji na 1700 osób uprawnionych do głosowania. Czyli wysoka frekwencja. Bardzo wysoka frekwencja. To jest komisja na Żoliborzu. Tam zawsze jest dobra frekwencja. I potem liczymy te głosy, czyli najpierw je rozdzielamy na kubki. Niebieskie, różowe, białe i żółte. Zresztą też tutaj na marginesie powiem, że to jest, te wybory tracą swój sens, ponieważ ludzie naprawdę nie wiedzą, na kogo mają głosować. Mało kto sobie zdaje sprawę, czym się różni sejmik od Rady Powiatu i tak dalej. W każdym razie jak rozdzielamy to kolorami i potem po prostu każdy przelicza to, co ma u siebie, najpierw rozdzielając na głosy oddane na poszczególne komitety i potem w ramach tych komitetów liczymy, na jaką osobę był oddany głos. Każdy rozdziela, liczy to, co ma u siebie na kubce? Tak, z tym, że siedzimy wszyscy... Patrzą sobie na ręce, oczywiście, bo siedzimy wszyscy obok, tuż obok siebie. Zresztą ja jak nieraz słucham w mediach o tym, że jest na przykład obawy, że komisja coś, nie wiem, dorzuciła, dopisała, to uważam, że to jest niemożliwe. Że komisja coś zahachmęci. Tak, uważam, że to jest nierealne, bo to znaczy, że musiałoby się dogadać 9 osób ze sobą, a są to osoby, które się przecież nie znają wcześniej, są z różnych ugrupowań. W związku z tym jest bardzo mało prawdopodobne, że zgodziłyby się na taki wspólny przekręt. Więc wydaje mi się, że te problemy, które w tej chwili się pojawiają, to raczej wynikają właśnie z zawodności systemu, a nie ze złej woli ludzi. Czyli to liczenie tych kubek trwało do godziny 5, o 5 wszystko było policzone. Tak, tam jeszcze w międzyczasie oczywiście zawsze się zdarzają pomyłki, my po sobie sprawdzamy. Proszę pamiętać, że jeżeli siedzimy w komisji od 6 rano do 6 następnego dnia, no to już potem zmęczenie powoduje, że ludzie się po prostu mylą. W związku z czym każda osoba nie tylko liczy swoją kubkę, ale jeszcze sprawdza po koledze czy koleżance, żeby nie było pomyłki. Państwo i tak mieli szczęście, bo w waszym przypadku system wasze obliczenia przyjął o 10 następnego dnia, czyli w poniedziałek byliście wolni. O 10:11. Tak. Czyli wam się udało dostać do tego systemu i wydrukować. Tak, natomiast były oczywiście komisje, które no właściwie były wzywane wręcz wieczorem jeszcze w poniedziałek. I we wtorek i też. We wtorek. To tutaj mieliśmy na pewno szczęście. I dzisiaj też w środę. Tak, tak, tak. I ja zresztą uważam, że jest to absolutny skandal. To znaczy ja widziałam bardzo wiele potknięć w różnych wyborach i to były potknięcia właśnie systemu informatycznego. Był jakiś bałagan. To się zawsze zdarza, to jest oczywiste. Natomiast tutaj po prostu była to jakaś kompletna indolencja systemu, która sprawiła, że marnotrawiono nasz czas, bo gdyby ktoś nam powiedział o tej 5 czy 6, idźcie do domu, odeśpijcie i wrócicie za 6 godzin wyspani, wypoczęci i wtedy będziecie liczyć te głosy znowu, to byłoby to w porządku, natomiast nam nie pozwolono odejść. Musieliśmy czekać, aż system zadziała. Ten system w państwa komisji akurat już przyjął wszystko i udało się protokół wydrukować, czyli tutaj sprawa jest zamknięta, ale czy to zawieszenie, te kłopoty ogólnopolskie, one nie mają wpływu na wynik wyborów? No, żadnego. Przynajmniej nie powinny mieć teoretycznie. Natomiast był jeden problem, że jak drukowane były protokoły, to tam zawsze są drukowane po kolei te komitety wyborcze. I mogło się tak zdarzyć na skutek właśnie błędu systemowego, że na przykład któryś komitet nie został wydrukowany. I wtedy były takie komisje, które dopisywały ręcznie wyniki tego komitetu. Więc tutaj na przykład, jeżeli ktoś się pomylił w tym wpisywaniu fizycznie ręcznie, no to mogło być jakieś drobne przekłamanie. Natomiast ja absolutnie nie zgadzam się z takim obarczaniem winą tych ludzi, którzy pracowali w komisjach. Nikt ich nie obarcza. No, a już czytałam takie informacje, że właśnie komisja tam schowała głosy, czy coś podłożyła. Moim zdaniem to jest nierealne. Ale to przy okazji każdych wyborów są takie, gdzieś w skali kraju to zawsze się pojawia takie oskarżenie. Być może teraz więcej o tym słyszymy, bo dłużej trwa liczenie głosów i ciągle jesteśmy przy tym temacie. Ale to, co zostało zapieczętowane w tym worku z urn... W tych workach bardzo dużo było. Tutaj się już nic nie zmienia. Nie. Tutaj tutaj nie się może. Te worki jadą do urzędu dzielnicy, tam lądują w magazynach, przynajmniej powinny być zamknięte, zdeponowane potem dla komisji wyborczej. Dużo było nieważnych głosów w pani komisji? Nie, u nas było relatywnie mało, bo chyba około 70 w sumie. To tutaj jeszcze powiem, zwrócę uwagę na taką bardzo ważną sprawę. Te wybory naprawdę się stają coraz bardziej skomplikowane. Ludzie nie wiedzą, o co ludzie chodzi. Ludzie po prostu nie wiedzą, o co chodzi. Ja myślę, że gro tych głosów nieważnych wynika po prostu z faktu, że człowiek nie rozróżnia. Dostaje kartę, grubą książkę, w której ma 14 stron. Tak. Jeżeli jest to starszy człowiek, to on często ma kłopot, żeby znaleźć swój komitet, na który chce oddać głos. Więc ja jestem bardzo za uproszczeniem wyborów, ale przede wszystkim, nie wiem, należy się zastanowić nad tym, czy trzeba utrzymywać trójszczeblowy system samorządowy, bo to też generuje potem kłopot przy głosowaniu. Mhm. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani bardzo. Agata Dąbska, szefowa Komisji Wyborczej nr 337 na warszawskim Żoliborzu. Frekwencja bardzo wysoka. U nas była około 60%. I tylko 70 głosów nieważne. Tak, mało. Bardzo ładnie. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 14 minut godzina 17. Już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata o bardzo napiętej sytuacji w Izraelu. Kraj znalazł się na granicy kolejnego konfliktu z Palestyńczykami, na granicy kolejnej intifady. Take me out, knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Taki odgłos usłyszałem nagle. Odwróciłem się i zobaczyłem, że dwie osoby, które modliły się obok, nie żyją. Wczorajszy atak na synagogę w Jerozolimie to okrutny element zaostrzającego się od kilku miesięcy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wszyscy pytają, czy to już intifada. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zaczynaliśmy się modlić, kiedy nagle usłyszałem na dole synagogi strzały. Natychmiast pomyślałem, że ktoś został zabity albo ciężko ranny. Telewizja pokazuje wstrząsające zdjęcia olbrzymich kałuż krwi, zwłok i pokrwawionych rzeczy. Dwóch Palestyńczyków uzbrojonych w tasaki, noże i pistolety wtargnęło do świątyni w żydowskiej dzielnicy w zachodniej Jerozolimie, w której na porannej modlitwie zebrało się 25 osób. Zaczęli zabijać w okrutny sposób tym, co mieli. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, to straszne. Jak się modliliśmy, zostaliśmy zaatakowani. Oni po prostu zażynali ludzi. Nie można atakować ludzi, którzy się modlą. To przekroczenie pewnej czerwonej linii. Nigdy do tej pory tak nie postępowano. Zamordowanych zostało czterech rabinów. Piąty policjant został zastrzelony podczas próby unieszkodliwiania zamachowców. Atakujący Palestyńczycy zostali zastrzeleni na miejscu. Do zamachu przyznało się zbrojne ramię Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Izraelski premier Benjamin Netanyahu odpowiedział na atak terroru jeszcze wczoraj jasno i dobitnie. Rachunki z terrorystami zostaną wyrównane. Izraelski premier nakazał po zamachu ustawienie punktów kontrolnych między palestyńską a izraelską częścią miasta. To bezprecedensowa decyzja, bo od wielu lat można było swobodnie przemieszczać się pomiędzy obiema częściami Jerozolimy. Dodatkowo w wielu miejscach wzmocniono policyjne patrole. Jednak ani dodatkowe restrykcje, ani wezwania o spokój nie ostudziły emocji. W samej Jerozolimie doszło wieczorem do manifestacji około 300 ultraortodoksyjnych Żydów domagających się zemsty na Palestyńczykach. Zatrzymano 23 najbardziej krewkie osoby. Z policją starali się też Palestyńczycy, a niektórzy z nich atakowali koktajlami mołotowe osiedle izraelskich osadników na zachodnim brzegu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zamach potępił amerykański prezydent Barack Obama. 3 z 4 ofiar to Amerykanie. To morderstwo jest odrażającym aktem, który reprezentuje ekstremizm, mogący rozpętać na całym Bliskim Wschodzie spirale przemocy. Powiedział o zamachu prezydent Barack Obama, przypominając, że ostatnie miesiące przyniosły wiele ofiar po obu stronach konfliktu. Zbyt wielu Izraelczyków zginęło, zbyt wielu Palestyńczyków zginęło. W tym trudnym momencie zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy powinni starać się złagodzić napięcie i odrzucić przemoc. Obama wyraził przekonanie, że zdecydowana większość Izraelczyków i Palestyńczyków pragnie pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A moim gościem jest pani Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Lipiec, zabójstwo nastolatków, potem odpowiedź Izraela, ataki na Gazę. Od tego czasu ciągłe zamieszki, ostatnio awantura wokół wzgórza świątynnego i teraz ten zamach. To sekwencja dążąca do intifady? No, albo może to już jest intifada. Czy potrzeba decydującej cezury, żeby ona się zaczęła? Owszem, były cezury w 87 przy pierwszej intifadzie, w 2000 przy drugiej intifadzie, ale teraz Abbas nie chce do niej nawoływać otwarcie, więc w pewnym sensie troszkę między wierszami mówi o niej, bo mówi do Palestyńczyków: brońcie wzgórza świątynnego, brońcie meczetu Al-Aqsa, czyli właśnie tego miejsca spornego na Starym Mieście w Jerozolimie. Jednocześnie nie mówiąc otwarcie, rozpocznijmy trzecią intifadę. Także być może ona już trwa. Ludzie się są trochę zmęczeni. Oni pewien taki marazm pośród Palestyńczyków przez lata ostatnie można było jednak odczuć. Oni się pogodzili z fiaskiem rozmów pokojowych, pogodzili się z tym, że pewnie będą żyć zawsze w tym jednym państwie, w takim, jakim żyją. Trochę im było lepiej dzięki planowi Fayada, także nie było takiej strasznej biedy, nędzy, jaką cierpieli wcześniej. Ja nie sądzę, żeby potrzeba było cezury do rozpoczęcia tej intifady. Co jest nowe teraz, to, że ten konflikt się robi coraz bardziej religijny. Mhm. Między muzułmanami a Żydami, a już nie tylko narodowy i polityczny, między Palestyńczykami a Izraelczykami. No właśnie, Benjamin Netanyahu i ugrupowania polityczne izraelskie dolewają oliwy do tego ognia i to właśnie do tego religijnego ognia. Tak jest, no bo bezpośredni powód napięć dzisiejszych, obecnych, to jest strach Palestyńczyków przed tym, że spełnią się żądania ortodoksyjnych, skrajnych Żydów. To znaczy, oni domagają się możliwości modlenia na samym wzgórzu świątynnym. Już nie tylko pod ścianą płaczu, pod ścianą, tylko na samym wzgórzu, tam gdzie meczet Al-Aqsa. Dla Palestyńczyków oznaczałoby to rozpoczęcie wojny religijnej naprawdę. Bo o co chodzi z tym wzgórzem? To jest jednocześnie miejsce dla muzułmanów święte, bo Mahomet tam miał rzekomo wstąpić do niebios, a dla Żydów z kolei na tym wzgórzu Abraham miał chcieć poświęcić Izaaka i miał, to jest początek narodu żydowskiego w ogóle, to wzgórze. Tak więc obie religie, no i jeszcze chrześcijanie, no bo cała Jerozolima, oczywiście też miejsce śmierci Chrystusa. Tak więc wszyscy walczą o to miejsce. Ono jednocześnie dzieli, ale też i łączy, bo przecież przez tysiące lat wszyscy tam we trzy wielkie monoteistyczne religie mieszkali. A jaka jest pozycja w tej chwili ugrupowań palestyńskich? Hamas ma dobrą pozycję? Odrobinę lepszą pozycję retoryczną po tej wojnie z Izraelem niż miał wcześniej, ale jest oczywiście faktycznie bardzo osłabiony. Wyszedł obronną ręką w oczach Palestyńczyków po wojnie z Izraelem, bo wytrzymać ten napór izraelski to już jest sukces. No i jeszcze zadać im cios w postaci ponad 60 zabitych Izraelczyków z rąk hamasowców, to jest dla nich duże osiągnięcie. Więc Hamas na przykład teraz, ponieważ są ruchem oporu, oni się cieszą z tego, że takie straszliwe zamachy ludzie są w stanie przeprowadzić. Także Hamas jest i umocniony z jednej strony retorycznie, ale i osłabiony faktycznie. Natomiast Mahmud Abbas jest naprawdę bardzo słaby. Osłabili go sami Izraelczycy. Benjamin Netanyahu go osłabił i zrobił ogromny błąd, bo nie doprowadził do jakiegoś malutkiego porozumienia z Abbasem podczas ostatnich rozmów pokojowych. One się załamały wiosną tego roku. Gdyby coś temu Abbasowi dał, umocniłby go w oczach Palestyńczyków, umocniłby umiarkowaną frakcję w opozycji do skrajnej frakcji, w opozycji do skrajnego Hamasu. A teraz Palestyńczycy widzą, że dyplomacja do niczego nie prowadzi. A co jest alternatywą dla dyplomacji? Niestety przemoc. A uznanie państwowości palestyńskiej przez Szwecję, Irlandię, teraz ostatnio Hiszpanię, go nie umacnia? Hamasu? I Hamasu, i Fatahu? Że Palestyńczyków w ogóle. Znaczy, ja nie wiem, czy umacnia Palestyńczyków. Moim zdaniem osłabia Izrael. To jest ważniejsze. Bo Palestyńczycy, że tak powiem, przez lata są tak samo słabi. I tak samo słabi teraz. Znaczy faktycznie przecież nie ma państwa, zero struktur, zależnie od pomocy międzynarodowej. Ale osłabienie Izraela jest ważne. To Izrael ma kłopoty w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Mówi się, że te stosunki są w najgorszym kryzysie od lat. Ma problem z Europą, te uznania Palestyńczyków i coraz większa krytyka ze strony nie tylko już ludzi, ale też rządów europejskich wobec Izraela. I trzy, może Izrael rzeczywiście pozostanie i pewnie pozostanie najsilniejszym państwem militarnie w regionie, ale społeczność międzynarodowa i Palestyńczycy są w stanie uprzykrzyć im życie znacząco. Czy na zachodnim brzegu Jordanu i w Gazie nie otwiera się bramka w tej chwili dla irackiego, islamskiego państwa Iraku i Lewantu? Niestety otwiera się, ponieważ właśnie ten konflikt nabiera charakteru religijnego. Jeżeli to się będzie pogłębiać i muzułmanie wszem i owszem, w całym świecie muzułmańskim będą coraz bardziej stać po stronie Palestyńczyków. Oni zazwyczaj retorycznie stoją po stronie Palestyńczyków, ale to tylko jest taka figura bardziej symboliczna, prawda, niż rzeczywiste poparcie. Jeżeli Żydzi będą napierać na Palestyńczyków, w sensie na muzułmanów i vice versa, to będzie to umacniać skrajnych muzułmanów wszędzie, ekstremistów islamskich wszędzie. No a to oczywiście jest woda na młyn państwa islamskiego. Patrycja Sastlnar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są na stronie internetowej www.polskieradio.trojka. W zakładce audycje należy poszukać naszego programu. A na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę.